चांदी ना चाहूं हीरा मोती ये मेरे किस काम के सोना चांदी ना चाहूं हीरा मोती ये मेरे किस काम के ना मांगू बंगला बाड़ी ना मांगू घोड़ा गाड़ी ये तो है बस नाम के देता है दिल दे बदले में दिल के देता है दिल दे बदले में के के के के के रे सरबा प्यार में सौदा नहीं के के के के के के रे सरबा प्यार में सौदा ना जानू मुल्ला काजी ना जानू काबा काशी मैं तो हूँ प्रेम पिया सारे मेरे सपनों की रानी होगी तुमको हैरानी मैं तो तेरा दीवाना रे देती है दिल दे बदले में दिल के देती है दिल